Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Cuma gününün özelliği fazileti hakkında. Cuma günü haftanın en üstün günü. Cuma gününün bir özelliği de aylara göre değişiyor Cuma'nın özelliği de. Normaldeki bir Cuma ile mesela Recep ayındaki Cuma aynı olmuyor. Şaban ayındaki Cuma aynı olmadığı gibi Ramazan ayındaki Cuma ise hepsinin daha üstünde oluyor. Ramazan ayındaki aşağı yukarı 4 Cuma geliyor Ramazan ayında. Bu 4 Cuma'nın diğer Cumalardan çok daha üstün faziletleri var. Bir de eğer Cuma günü Arefe gününe gelirse, Arefe günü İslam'da Kurban Arefesi denir. Ramazan Arefesi yoktur. Kurban Bayramı'nın Arefesi, yani Arafat'a çıkıldığı gün Arefe deniyor. Eğer bu Arefe günü Cuma günde rast gelirse, o zaman Hac-ı Ekber oluyor hac. Hac-ı Ekber oluyor. Yani normal haccın 70 katı Allah katında daha üstün sevap oluyor Hac-ı Ekber olursa. Önce işte hadisine bakalım inşallah. Sahih Müslim'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hayr-ı yevmin, en hayırlı gün. Günlerden en hayırlı gün, talaat aleyhisşemsü, üzerine güneş doğan. Yani bundan maksat ama şu, gece bunun dışında kalıyor. Üzerine güneş doğan, demek güneşin doğuşu ile batışı arasındaki en hayırlı gün. Yevmi cumati, cuma günüdür. Biz Türkiye'de cuma deriz. Yani cuma deriz. Aslı cumuadır. Cuma mimin ötresiyledir. Cuma sözlük olarak cemden, toplamadan geliyor. Arapçada bir şeyi toplamaya cem denir. Hatta matematikte bile cem kullanılır toplama hesabında. Cuma günü Müslümanların toplandığı bir gündür. Köyde, kasabalarda ve esas usulde tek camide toplanan bütün Müslümanlar. Bunun için bugüne Cuma günü deniyor. Fihi huluka Adem aleyhissalatu vesselam. Fihi bu Cuma gününde huluka Adem aleyhisselam, Adem aleyhisselam o günü yaratıldı Cuma gününde. Adem aleyhisselam yaratılması insanın yaratılması anlamına geliyor. Adem babamız yaratılmadan önce alemlerde, yerde gökte, arşta ferşte insan diye bir varlık yoktu. Melekler vardı, cinler vardı, dünyada hayvanlar vardı. Başka gezegenlerde başka varlıklar vardı ama alemlerde, evrende alemlerde insan diye bir varlık yoktu. Adem babamızın yaratılması ile işte insanlık da varlık alemine geldi, elhamdülillah geldi. Ve fihi udhilen cennete ve Adem aleyhisselam hazretleri yine cuma günü cennete idhal olundu. Cennete girdirildi. Adem aleyhisselam hazretleri dünyada yaratıldı. Dünyada yaşayacağı için, buna uyum sağlaması için dünyaya, dünyadaki toprak maddelerinden yaratıldı. Mekke ile Taif arasında onun bedeni bir çamur halinde 40 yıl kaldı. Ondan sonra Mevlam buna ruhunu verdi. Ruh üflendi kendisine. Hayat buldu. Dünyada herhalde bir şey yemeden cennete gitti. Çünkü dünyada bir şey yeseydi o zaman bağırsak sistemleri çalışırdı. Cennete uyum sağlayamazdı. Ve fihi udhalen cennete ve cuma günü belki yaratıldığı gün, tabi bunu bilemiyoruz, kesin deliyor bu konuda. Yine cuma günü Adem Aleyhisselam Hazretleri cennete idhal olundu. Cennete girdi Adem Aleyhisselam Hazretleri cuma günü. Adem babamızın dünyada yaratılıp da cennete girdirilmesi hikmeti ne acaba? İnsanların hepimizin genleri Adem babamızın bedeninde mevcuttu, zerreleri. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Havva annemizle beraber cennette yaşadılar. Onların iç duyularına bu cennetin güzelliği, hayatı yerleşti, yansıdı. Bunun için her insan, inanmayanlar bile cennetin ismini seviyorlar. Yani cennetin varlığını inkar bile etseler ama cennetin ismini seviyorlar. Güzel bir şey görünce ilk sözleri cennet gibi oluyor. İşte insanlığın işine, iş duyularına bu cennetin hayatı güzelliği yerleştiği için insanlar dünyaya uyum sağlayamıyorlar şimdi. Hiç kimse dünyanın tatmini olamıyor. Herkesin bir hayalleri var, istekleri var. Herkes koşucu koşuşturuyor. Ama kimse bunun sonucu hesaplayamıyor ama. İnsanlar kafasına bir şey takıyorlar, şu işim ile olsun diye. Artık aracı buluyorlar, yıpranıyorlar, koşuyor koşuşturuyorlar. O istediği amacına ulaşsa bile, fakat yine tatmin olamıyor insanlar ama. Arkadan yine başka başka ihtiyaçlar meydana çıkıyor. Neden? Çünkü insanın ruhu, insanın gönlü, insanın iç duyuları cennet istiyor. O hayatı istiyor, insanlar istiyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Yani insanlar dünyaya bağlanmasınlar, dünyayı aşırı sevmesinler, dünyada insanlar kalıcı değiller. Ve fihi übite ilel erdi. Yine Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız cuma günü de cennetten çıkarıldı, dünyaya indirildi. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin cennetten çıkışı tabi bir neden, bir sebep olacak. Yasaklanmış meyveden yedi, şeytanın yeminlerine aldandı. Bunlar hep tabi kaderin bir cilveleri bunlar aslında ama. Kader cilveleri bunlar. Çünkü insanoğlu dünyaya inmesi gerekiyor insanoğlunun. İnsanın imtihanı ancak dünyada olacak insan imtihanı. Bunun için Adem babamızın dünyaya indirilişi de o da kaderin bir cilvesidir, ilahi lütuftur. Çünkü onun neslinden nice peygamberler gelecekler. Adem babamız cennette Havva annemizle beraber 1000 yıl kadar yaşadığı halde orada tabi doğmamadı orada. Yalnız 2 kişiyle insanlık sınırlı kalacaktı eğer dünya inişi olmasaydı. Hazreti Adem, Hazreti Havva. İnsan cinsi olarak 2 kişiyle sınırlı kalacaklardı. Ama dünya inişlere beraber tabi tevbeden sonra elhamdülillah nesilleri, evlatları, torunları, torunların torunu, torunların torunu gele gele bugünkü sayı insana ulaştı insanlar. Ve fihi tibi aleyhi. Yine Adem babamız dünya indikten sonra da bir cuma günü tevbesi kabul olundu. Adem babamız Serendip denen bir adaya, yani bugün Seylan deniyor, oraya indirildi. Havvanemiz de Cidde'ye indirildi. Onlar Rabbim'in ayırdı onları birbirinden. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri tabi dünyaya inince cennete alışmıştı. O güzelim cennet alışmıştı. Dünya ona bir zindan geldi, vahşet geldi. Onun da ötesinde Allah'tan utandı, haya etti Mevlamız'dan. Hep secdeye kapandı, yemedi, içmedi, gözyaşları döktü. Mevlamız'a yalvardı. Sonra bir cuma günü bir cuma saati vardır. Biraz sonra okunaya geleceğim inşallah. İşte o cuma saatindeki o vakitte tevbe edince Rabbim onun tevbesini kabul etti. Ve rivayete göre Adem babamız şöyle tevbe etmiş o anda. Ya Rabbi, cennete gezerken bir yazı gördüm ya Rabbi. Rabbim sordu, ne o yazı ya Adem? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi, ilah sensin. Başka ilah yok senden başka ya Rabbi. Ama o Muhammed kim ya Resulallah? Ki ismini onun için beraber yazmıştın cennette ya Rabbi. Onu demek ki çok seviyorsun ya Rabbi. Kim o ya Rabbi? Buyurdu ki Allah-u Teala, o senin neslinden gelecek olan, torundan gelecek olan son peygamber olacak benim. O benim Habibim buyurdu Mevlam. O zaman Adem babamız, ya Rabbi ne olur o Hazreti Muhammed'in hürmetine, yüz hürmetine beni affet deyince Rabbim onu affetti. Bu da cuma günü ve cuma saatine denk gelmişti. Demek ki nedir bunlar bizlere? Hep bunlar bize aslında birer temel ilkeler. Demek ki bize de inşallah cuma günleri çok tövbe edelim muhteremler. Demek ki cuma günleri tövbelerin kabul olduğu bir gündür. Bilhassa cuma saatine tevafuk ederse inşallah Rabbim kulunu affeder. Adem babamız tevbesi kabul olunup da af edildiği anda kuş gibi hafifledi. Tabi günah yükünden kurtuldu. Attı ondan sırtından, kuş hafifledi. Ve fîh-i mâte. Yine Adem Aleyhisselam Hazretleri cuma günü de vefat etti. Ölümü de cuma günü oldu. Dünyada 1000 yıldan fazla yaşadı dünyada. Sonra fakat hiç ama yaşlanmamıştı. Böyle genç, dinçti, zindeydi. Saçında, sakalında tek bir ak yoktu. Hep simsiyahtı, bu şekildeydi. Azar Aleyhisselam geldi. Ya Adem, senin ruhunu almaya geldim. Ne olacak sonra? Öleceksin. Buyurdu. Öleceğim evet, öleceksin. Hazreti Azar soruyor ya Adem, en uzun ömürlü insan sensin. Cennette bu kadar kaldı. Dünyada 1000 yıldan fazla yaşadın. Ne anladın burada? Adem babamız şöyle bir durdu da, düşünün de, ya Azal, sanki gözüm açtım, kapadım, hayatım hepsi bu kadar etti böyle. Hayatım bir saniye için sırrı sığıyordu böyle işte. Tabii Azal'ın canını aldı. Fakat ilk olarak ölen insan, öldürülen oğlu öldürmüştü Habil. O daha başka şekilde olmuştu. İlk normal ölen kişi Adem babamız olduğu için evlatları ne yapacağını bilemiyorlar tabii ölüye karşı. Ne olacak şimdi bu durumu? Melekler geldiler gökyüzü Allah-u Teala gönderdi. İnsan şeklinde melekler bunu yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar, mezara gömdüler. İlk olarak da yere gömülen, yıkanan, namazı kılınan Adem babamız oldu. وَفِيهِ تَكُومُ السَّاعَةُ Yine kıyamette cuma günü kopacak muhteremler. Kıyamette cuma günü kopacak. Peki cuma günü bu kadar değerli bir günde neden o gün kıyamet kopuyor acaba? İşte cuma günü değerli olduğu için onca kıyamet kopuyor. Kıyametin kopması felaket değil, rahmet. Nice ölüler var, yer altında yatanlar, bizden önce ölenler. Binlerce yıldan beri yatanlar var. Ne istiyor onlar da? Onlar dua ediyorlar Mevlamıza. İyiler tabii. Ya Rabbi, ne oluyor? Kuşu kıyamet kopsun da yerimize yerleştirelim diyor Allah Teala. Bir insanın dünyaya gelişi de bir nevi kıyamet kopar gibi oldu. İnsan dünyaya gelişi de. Kadında doğum sancıları başlar kadında. Doğum yaklaşımı kadında doğum sancıları başlar. Kadın nasıl sarsılır? Nasıl kadın inler? Acı çeker kadın böyle. İnsan dünyaya gelişi de bir nevi annenin sarsıntıları ile, sancısı ile dünyaya geldiği gibi ve insanlığın dünyadan gidişi de tamamının da kıyamet olayı ki o da dünyanın böyle sarsıntısı ile olacak. Aslında kıyamet benim için bir rahmet diyor. Yani bir hayatın bitişi insanlığın bir sayfasının kapanıp öbür ebedi sayfanın açılması. Mesela dünya alemi zaten geçici, muvakkat dünya alemi. Dünyada her şey geçici ama dünyada her şey geçici. Çocukluk geçiyor, gençlik geçiyor, orta yaşa geliyor, mevsimler geçiyor, günler geçiyor, hayal gibi böyle. Her an ölenler, doğanlar, dünya geçici bir alem. Yani bir nevi uyku, hayal alemi dünya alemi. İşte aslı gerçek alem öbür alemdir. Oraya geçişin de kıyamet olayının olması gerekiyor. Ve ve indallahi yevmül mezid. Ve cuma günü Allah katında yevmül mezid diye anılıyor Allah katında. Ziyade gün diye. Ve güzel hareketi mülekte. Ve melekler de bugüne göklerde yevmül mezid diyorlar. Ve yevmin nazarı ilallahü teala filan inşallah teala. Ve cennette tabi orada cennette gün yok. Cennette yalnız dünya günü ile cuma günleri cuma saatinde her hafta inşallah insanlar cemalullah'a kavuşacaklar muhteremler. Tabi ilk cemalullah Mevlamızın cemalini görmek ilki epey zaman alacak. Ondan sonra inşallah teala dünya günü ile her cuma günü o cuma saatinde ehli iman müminler kendinden geçecekler. Cennetten geçecekler. Aşkullah olacak insan, aşkullah. Tabi ilahi aşkı tatmayan kişiler bunu ne anlama gelir bilemeyiz bizler. İnsanlarla bir de aşk, iki ayrı aşk. Biri mecazi aşk deniyor. İnsanın bir insana aşık olması. Mesela erkeğin kıza, kızın erkeğe. Bu nedir? Mecazi aşk. Yani hayali aşk denir buna. Bir de aşkı hakiki var. Aşk hakiki. Bu da nedir? Allah Cecali. Mecnun biliyorsunuz önceleri Leyla de yanmıştı Mecnun. Leyla de yanmıştı. Aradan 40 yıl geçiyor. Çöllerde, ormanlarda artık tamamen delirmiş vaziyette gelmiş kendisi. Leyla aşkıyla Leyla de yanarken bir seher vakti uyanmış. Şöyle etrafına bakınıyor. Aklına Leyla'nın hayali geliyor aklına. Yine içinden, gönlünden Leyla'm diye bağıracağı anda Mevlam diye içinden geliyor bir duygu. Mevlam deyince o anda onun gönlüne Mevlamızın aşkı veriliyor mudur? Çünkü o anda Mecnun o hale gelmiş ama. Çoğu ağaç yaprakları yiyormuş. Ot otuyormuş yerlerde. Ancak su içiyormuş. Bazı ormanlarda yabani meyve yiyormuş. Yani yediği gayet doğal olan, hafif olan, latif olan cisimler, maddeler. Ve %100 helal. %100 helal bunlar. Tamamen dünyadan kopmuş, her şeyden kopmuş. Artık bir nevi melekleşmiş duruma gelmiş kendisi bedensel açıdan. Bir defa içinden, gönlün derinliklerinden Mevlam deyince hemen gönlünde Allah aşkını buluyor muhteremler. Tabi Allah aşkı geldiği anda güneş doğunca Nasıl ki lambaların artık iyi bir şey etkisi kalmıyor güneş doğunca, içindeki her sevgi gidiyor, başlıyor artık Mevlam, Mevlam, Mevlam diye böyle yanmaya başlıyor. İşte inşallah Teala Rabbim izniyle cennete girersek orada Mevlamızın, Rabbimizin hem cemalini, güzelliğini göreceğiz. Hem de inşallah Teala o ile aşk ile gönlümüz dolacak inşallah muhteremler. Bu ilahi aşk cennetlerin çok ötesinde. Yani cennetleri aşan bir durum böyle şey. Şimdi dünyada bile İnsan her zaman bir olmaz. Bazen kişinin gönlüne bir ruhsal cezbe gelir. Genelde bu ibadetlerde, böyle manevi hallerde, manevi sohbetlerde insan gönlüne bazen bir manevi ruhsal bir feyiz cezbe gelir. Kişi o feyizi duyduğu anda o kişi şu anda öyle bir hale gelir ki yani Allah'a diye kişi yanacak hale gelir o anda. O anda kişiye dünya sıfırlaşıyor, kişinin gözünde dünya sıfırlaşıyor muhtemelen. Bu nedir? Bu feyiz, tabi aşk-ı ilahinin bir ön belirtileri bunlar muhtemelen. Eğer o feyiz devam ederse, kişi de ile aşk da gelmeye başlar. Bir insan aşık oldu mu, böyle aşkını kişi buldu mu da, artık o kişi artık uykuda gözüne girmez muhtemelen. O kişiye namaz az gelir, yanar namaz, az gelir namaz kılmıyor. Allah diye yanar kişi. Tabii konu aslında Cuma günü özelliği. Demek ki Cuma günü özellikleri kısaca adı şerifte burada temelkere belirtiliyor burada. Bu adı şerif Müslim'den. Yine hadisi okuyorum inşallah Beyhaki'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İza selimetil cumaatü selimetil eyyamü. Bir kişinin cuma günü selamette iyi hayırlı geçerse o kişinin diğer haftalık günleri de selamet iyi geçer. Demek cuma gününe çok özen göstermemiz gerekiyor. Kişinin cuma günü sıkıntılı, dar, bunalmış, şunu bunu geçerse, gafir de geçerse o kişinin haftanın diğer günleri de öyle geçer. Demek ki Cuma günü haftanın merkezi burasıdır. Yine Adı Şerif Ebu Nuaym rivayet ediyor bunu da. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Men mâte yevmen cumâti. Bir kimse Cuma günü ölse, ev leyletel cumâti ya da bu kişi, bir kişi Cuma gecesi ölse, İslam'da geceler ersi gününe bağlıdır. Yalnız kurban arifesi hariç. Bir kimse demek ki cuma gecesi ölse ya da bir kişi cuma günü ölürse كِتِبَلَ لَهُ اَجْرَ شَهِيدٍ Allah o kimseye şehitlik ecrini yazacak, verecek muhtemelen. Bakınız. Yani kişi yatağında da ölse nasıl ölürse ölürsün tabi ehli iman olmak şartı o şart ama böyle. Ehli iman olarak, Allah yolunda olarak bir kişi nasip olursa, cuma gelirse, cuma günü ölürse, o kişiye Mevlam şehitlik ecrini, sevabını veriyor. Ve bu kıyı fitneteli kabri. Ve o kişi kabir fitnesinden de korunuyor. Yani o kişiyi kabir sıkamıyor muhtemelen. Melekler kişiyi bazen soru soramıyorlar bu kişiye. O gün soramıyorlar. Her nasip olsa da kişi cuma saatinde kabirde bulunsa artık tam manasıyla ya nur ise nur oluyor. Ve cuma saati denir. Cuma'da bir saat. Türkçemizde saat deyince 60 dakikalık bir zaman anlaşılır. Yani gün 24'e bölünüyor ve anlaşılıyor. Arapçada saat demek bir an demektir. Yani sınırı olmayan, az olan bir zaman demektir. Mesela Es-Sa, Kur'an'da geçer, kıyamet ilgili olarak az bir zaman demektir. Hadis-i Şerif hem Buhari'de hem Müslim'de yani. Enes Hadis-i Şerif, Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif uzun da kısa alıyorum. Fîhâ sa'atün. Cuma günü içerisinde bir saat var. Yani bir an var. Bir vakit var. Lâ yufîkuhâ abdün müslümün ve bekâ müsallî. Ki bir kul o anda namazda bulunsa, duada bulunsa, yes'elullâhe şeyyen illâ a'tâhu iyyâhu. Kul Allah'tan anda ne dilerse Allah kulunu verir. Ama o anda kul ibadet halinde bulunsa. Mesela kul anda namaz kıldı, dua ediyor. Kur'an okudu, dua ediyor. Tevbe istiğfar ediyor kul anda. Allah'tan ihtiyacını isterse şu anda, tabi salih olma koşuluyla Allah kulun duası anda kabul ediyor, veriyor. Adem babamızın tevbesi de çünkü o anda kabul edildi. Cuma günü ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Tabii öncelikle Cuma'nın en önemli görevi, merkezi ibadetlerin Cuma namazı geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi bir sure vardır. Son kısımdan Cuma Kur'an-ı Kerim'in. Mevlam burada buyuruyor bizlere. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ey iman eden kullarım. Allah'ın hitabı muhtemelen bakın böyle. Hitabı Mevlamız'ın. Yani bu hitap öyle bir tatlı olması gerekiyor gönlümüzde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşi biliyorsunuz atıldı. Nemrut tarafından. Ateşe tam havadan giderken Rabbim emir verdi ateşe. Bismillah. Ya naru. Ey ateş. Künü berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'ime. Özellikle ona karşı. Künü berden soğuk ol ama dondurma. Ve selamen tam normal ılıkta ol böyle şey. Ateş İbrahim Aleyhisselam yalnız bağlarını yaktı. İki eli enseye bağlamıştı Nemrut aleyhillâne. İki elini de bağlamıştı. Çıplak olarak anadan doğma mancığı atıyorlar Urfa'da. Kale üzerinden yere atılıyor. Ateş yalnız ellerindeki bağını yaktı. Eller sebebi kaldı. Ayak bağını yaktı. Bedenini ne üşüttü ne yaktı. Selamet aldı böyle şey. İbrahim Aleyhisselam düştüğü yer yeşimenlik oldu. Oradan bir ağaç belirdi. Su çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam geldi. Baktı Hazreti İbrahim hüzünlü ama sevinçli değil ama. Cebrail Aleyhisselam şaşırdı bu duruma. Ya İbrahim neye sevinmiyorsun bak neye sevinmiyorsun? Ah Cebrail baktı. Ah Cebrail dedi. Allah Teala Rabbim Mevlam ya naru ey ateş dediği anda öyle bir hal oldu ki anda ateş oldu ki anda hal Rabbim bana ya İbrahim deseydi yaksaydı beni daha sevinirim buyurdu. Allah'ın hitabı muhtemelen bakın böyle. O kadar tatlı hal böyle şey. Bize Rabbim Kur'an'dan buyuruyor muhtemelen. Ya eyyühellezine amenu ey müminler buyuruyor Rabbim. Bir heyecan algısı lazım aslında böyle. Tabii gönlüm bu şeyi duyuyor başka da. Arkadan emir geliyor. İza nudi ilahır. Kısa geçeceğim bu konuyu. Yani cuma için davet olunduğunuz zaman fes'av ila zikrillahi. Bu kelime bir duracağım inşallah. Fes'av say. Nedir say? Koşma değil ama istekli, dinamik, dinç, gevşek olmaksızın Allah'ın zikrine geliniz. Namaza gelirken gevşek gelmeme gerekiyor. Öyle salına salına gelmeme gerekiyor muhteremler. Allah'ın davetine gelirken Allah davet ediyor. Bu ilahi davetin heyecanı ile dinamik, istekli, din istekli böyle yavaşın üzerinde, hatta ortanın üzerinde hız şekilde gelme anlamına geliyor. Burada Mevlam ila zikrillahi buyuruyor, ila salat yerine namaza buyurmuyordur Rabbim, Allah'ın zikre geliniz. Yani kuru namaz değil de Allah-u Teala'yı hatırlatan namaza gelin. Çünkü namaz amaç nedir? Zikrullah'tır. Hatırlamaktır. Peki ama işimiz var, gücümüz var, alışverişler, ne yapacağız bunları? Onu da Mevlam buyuruyor. وَذَرُ الْبَيْعَ Onu bırak Mevlam buyuruyor. اُتْرُكُ الْبَيْعَ Alışverişi, işi gücü bırakın gidiniz. Tabi cuma namazı herkese de farz değil. Hastalara farz değil, körlere farz değil, işte yolcuya farz değil, kadına farz değil. Kişi ağır hasta. Nasıl cumaya gelsin? Ayaklara kötürüm yürüyemiyor. Nasıl cumaya gelsin? Elimi kaldırıp getirsinler. Yok. İbadette yük olmamalı kimseye muhteremler. Yani bir insan kendi cumaya gelemiyorsa, buna gücü yetmiyorsa beni götürün dememe gerekiyor. O kişi cuma farz olmuyor, öğle namazı farz oluyor. Kişi evladı bile olsa ona yük olmama gerekir muhtemelen bakınız. Yine cuma namazı kadınlara da farz değil. Neden burada kadın ayrımı yapılıyor burada? Cuma namazı kadınlara farz olsa ne olurdu? Cuma namazı tabii kılınamaz. Hepsinin camiye gelmesi gerekiyordu. Kadının 6 aylık bebeği var. 2 yaşından çocuğu var, 3 yaşından çocuğu var, kışı var, sobası var, şusu var, busu var. Ne yapacak kadın bunları, çoluk çocuğunu? Getirsin camiye, 50-100 tane çocuk camiye geldi mi, cami 600 olur muhtemelen. Onun için, komşuya bıraksın, komşu, onun da farz olacak, cuma namazı olacak. Yani İslam'da ne varsa en iyisi budur muhtemelen bak. İlahi hüküm neyse en güzeli budur böyle işte. Cuma'dan sonra ne yapılacak? Cuma namazdan sonra. Tabii cuma şeyine girmeyeceğim bu konusuna. Mevlamız buyuruyor. Feiza kudiyeti salatü. Cuma namazı yerine getirdikten sonra tamamı tamamına. Ya kudiye o anlama geliyor. Cuma namazı güzelce kılındıktan sonra, yani şöyle istekli, canlı, heyecanlı ki Allah yolunda, Allah huzurunda. İnşallah o havayı duyarız az cemaatim böyle. İnşallah bizler de. Fen teşyiru fil erdi, yeryüzüne dağılabilirsiniz Mevla buyuruyor. Yeryüzüne dağılabilirsiniz. Yani dağılın buradaki emir, emri ibahi. Emri vücubu değil buradaki emir. Çünkü vezerül bey ayetiyle cuma yasakları başlamıştı. Bunlar ne oluyor? Yasaklar şimdi burada kaldırılmış oluyor. Mevlam buyuruyor. Cuma kılındıktan sonra yeryüzüne dağılabilirsiniz. Tabi işi olmayan, ibadete doymayan, feyiz almaya doymayan kişi oturup burada camide oturabilir daha mı? Allah-u Teala zikreder, sahabe şefi getirir, o konu gelecek sonra inşallah yapabilir. İşi olan, gücü olan da dışarı çıkıp dağılabilir. وَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Cuma'dan sonra da artık işimiz tamam bitti. Kulumuz bitti dememe gerekiyor. Allah'ın fazl-ı keremini de arayın Mevlam bir. Allah'ın fazl-ı keremini. Çoğu çocuğu evde ekmek besleyen kişi var. Günlük ihtiyacını temin eden kişiler var. Bunun tabii çalışması gerekiyor bunların da. Diğer yandan o gün için önemli işi olmayan kişi, kişilere boş vakti varsa, cuma gününde çok güzel değerlendirmek gerekiyor. Cuma gününde. Çok değerli gün cuma günü çünkü. Ne gibi yapılabilir? Sile-i rahim yapılır cuma günleri. Sile-i rahim yapılır. İşte ana, baba, amca, dayı, kardeş gibi bunlar. Bunların ziyareti. Cuma günü yapılırsa sevabı daha fazla. Yine bunun yanında hasta ziyareti yapılır. Yine bunun yanında mezarlık yakınsa olan yerlerde mezarlara gidilir. öğlen yakınlarda orada ziyaret edilir muhteremler. Çünkü cuma saatinde kafi bile olsa ölen kişi azabı duruyor anda, cuma saatinde. Yani o anda Allah'ın gazabı duruyor, azap duruyor anda. O anda ruhlar serbest oluyor, ruhlar. Cuma saatinde ruhlar da onda birbirine dolaşıp birbirine görüşüyor, ruhlar da görüşüyorlar. Ana, baba, evlat, kardeş, onlar için uzak yakın fark etmiyor. Biri Urfa'da, biri İstanbul'da, biri Almanya'da, nerede olsa olsun fark etmiyor. O anda ruhlar da dolaşıyorlar muhteremler. İşte bir kişi cuma günü de nasip olur da, cuma kıldıktan sonra kabristana gidip de yakınlarına bir selam verse, Esselamu aleyke ya ebi, mesela ey baba der, selam verir. Esselamu aleyke ya ummi, ey anne sana Allah'ın selamı olsun diye selam verir kişi. Onlar bunu duyuyorlar mı? Evet, duyuyorlar muhteremler. Alıyor mu selam, alıyor mu selamı? Alıyorlar. Gelen tanıyorlar mı? Tanıyorlar muhteremler. Şimdi bir kimse evinde okuyup sahabeyi gönderirse olur mu? Olur. Bu neye benzer? Bir hediyeyi elden göndermek. Bir de kişi kendi giderse tabii daha başka olur. Ve yine Mevlam buyuruyor, ve zekrullâhe kefîren, ve cumadan sonra Allah-u Teala'yı çok çok zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Yani Allah'ı unutmamak, asıl ama gaybı muhteremler. Demek cuma gününde, cumadan sonra da işimizi yaparken de, yolumuza giderken de, arabada, direksiyonda, masa başında, ne olsa olsun da ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala çok çok da inşallah zikretmemiz gerekiyor. Ki Mevlam burada vezkirullahi Allah zikrediniz, akı ilave ediliyor kesiren, ama çok az değil böyle. Bir kere değil, yeterli. Nedir zikrullah? Tabi isteyen Allah, Allah, Allah der muhtemelen. Tesbihe gerek yok, yani sayıya gerek yok burada. Hem kişi işini yapar, hem yoluna gider, her tarafına kişi işini görebilir, Allah zikreder. Allah. Yalnız sonundaki H'nin çıkması gerekiyor burada. Allah. Bu ismi celaldir, ismi azamdır bu. Baştaki elif olmasa lillahi olur, yine anlam bozulmuyor, Allah için oluyor. Baştaki elif ile bilem alınsa lehü olur, Allah için anlamına geliyor, anlam bozulmuyor gene. Baştaki el ikilem alınsın buradan, bir he harfi kalsın, hu, zamirdir, hu Allah demeti yine, anlam bozulmuyor. Ama sondaki he çıkmazsa, Allah Allah olursa, bu boşuna bir yorulmadır, dilin yorulmasını derler. Sondaki he, Allah, oradaki he de ta işten gelecek. Allah, Allah, Allah derken, en kısası bu. Tabi isteyen La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah devam eder. Bu zikrullah kalbin pasını siler muhteremler. Nedir kalbin pası? Gaflet, uyuşukluk, deme lazımcılık, ibadetten tat zevk alamama. Hep bunların kökeni gaflettir, gaflet. Eğer bir kişinin kalbi, gönlün gaflette ise, o kişi ne iman tadını alabilir, ne namazın tadını alabilir, ne ibadete başka ibadetten zevk alabilir. İşte çok zikrullah gerekiyor. Bu kalbin pasını siler. Kalbin pasını siler. Kalbin pası bitti mi, ondan sonra kalbin cila dönemi başlar. Cila. Yani kalbin nurlanması başlar. Kişi o zaman kendini anlama başlamadır. Yani kalbin pası silinip de kalbin cila dönemi başladı mı zikrullah ile, kişi o zaman her zikrinde Allah derken Allah bilir. Allah Rabbi alemiyordu. Mülk onun bak. Yaradan o Mevla. Yerin göğün sahibi Mevlamız. Mülkiyet onun. Hakimiyet onun Mevlamız. Başka her varlıklar onun emrinde. Güneş onun emrinde. Galaksi onun emrinde muhtemelen. Her zirve onun emrinde Allah, Allah derken, yani öyle kişi gelmiş ki dünyaya bir defa Allah deyince sülükünü tamamlamış, eyleme ulaşmış muhteremler. Ulaşmış. Tabi de şimdi kolay olmaz. Ama inşallah böyle çalışalım muhteremler. Yani şu kalp gafletinden kurtulman çalışalım muhteremler. Gerçekten bu kalp gafleti bunalım bundan kaynaklanıyor muhteremler. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bugün hepimizde var. Gönül darlığı, gönül sıkıntısı, bunal hepimizde var. Neden? Kalbimiz gafil. Allah'tan kopmuş gönüller muhteremler. Zikrullah ile önce kalbin pası siliniyor. Pas. Ondan sonra inşallah cihat dönem başlıyor. لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ancak o zaman felahı bulabilirsiniz Mevlam buyuruyor. Yani demek ki cumadan sonra da artık işim bitti. Sırat köprüsüne geçtim demeyelim. Demeyelim. Yine gayret, yine gayret, yine gayret. Ta ki gönlümüzün nurlanması, gönlümüzün aşk ile tatması dönemine gelinceye kadar burada mücadele gerekiyor. Bir de cuma günleri Peygamberim Aleyhisselam Hazretlerine salavat-ı şerife getirmek muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Ebu Davud'da özetleyeyim inşallah bunun da. En eftal gününüz cuma günüdür bu peygamber ya. Eftal en üstün gününüz cuma günüdür. Cuma günleri bana savaşa getirmeyi çoğaltın buyuruyor Peygamberimiz de. Cuma günleri savaş-ı şerifeyi getirmeyi çoğaltınız. Onlara bana arz olunur, ulaştırılır buyuruyor muhtemelen. Bakınız. Ne güzel bir şey muhtemelen. Ne güzel bir şey böylece. Yani kişi burada, evinde, yolda, camide, yatağında hatırlarken kişi, Peygamberimizi hatırlayarak ama burada hatırlama önemli muhtemelen böylece. Hatırlama. Allah'ın salli aleyhi okurken yani Peygamberimizi hatırlamak Aleyhisselam Hazretleri'ni, Peygamber'i bir sevmek, ona karşı içimizde bir büyütü duymak, Peygamber'e karşı onu büyütmek gözümüzde, huzur bulmak orada. Kişi bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sabahı getirince, bu sabah-ı şerife direkt Peygamber'e gidiyor muhtemelen. Gidiyor, Peygamber'e gidiyor. Ona arz olunuyor. Arz olunuyor ona, melek tarafından. Ya Resulallah, ya Muhammed diyor melek ona. Ümmetinden filan oldu filan baksana sahabe şey getiriyor. Bir defa getirdi. Tekrar getiriyor. Tekrar getiriyor. Tekrar getiriyor muhtemelen. Yarışı ümmetinden filan işte kızı filan sana sahabe şey getiriliyor. Peygamber o kişiyi tabi tanıyor muhtemelen işte. Arada bir tanışıklık, bir rabıta, bir bağlantı oluyor. Peygamberle beraber, Aleyhisselam'la beraber. Ve bu kişi inşallah tabii mahşer gününde Peygamber'in şefaatine daha çabuk kavuşacak. Allah-u Teala Mevlamız cümlemize inşallah cuma gününü iyi geçirmeyi nasip etsin muhteremler. Yalnız şöyle genel bir bakışta üzülmemiz de gerekiyor ama. Pazar günleri daha başka canlı geçiyor pazar günleri muhterem. Yani pazar işte pazara geliyor, pazara geliyor diye. Yani pazar günleri daha canlı geçiyor. Halbuki cuma günü İslam'ın bayramı günüdür cuma günleri. Öyle olduğu halde cuma günlerimiz çok ama çok sönük geçiyor, çok sönük geçiyor. Çoğumuz o gün cuma olduğunu unutuyoruz bile. Ancak camide sala verilince ne bu sala? Ha bugün cuma mı diyoruz muhteremler. Bu acı bir gerçek muhteremde. Acı bir gerçek bu. Yani böyle bir cuma günlerine, cumanın faziletine, Allah katındaki büyük kıymeti bir güne, en büyük bayram günümüze, yani Ramazan bayramından da, diğer bayramdan da, cuma günü ondan çok daha üstündür cuma günü. İnşallah cuma günlerine daha özen gösterelim. Nerede olursak olalım, bulunduğumuz yerdeki camilere inşallah daha erken gitmeye çalışalım muhteremler. Abdestimizi daha dikkatli alalım. Elden geldiği kadar daha temiz bir şey giymeye çalışalım cuma günleri. Yani cumayı hürmeten saygı olarak bir değişiklik olması gerekiyor. Hatta eskiden Müslüman ne yapar Müslümanlar? Daha cuma gelisi olduğu zamanlar her kişi artık son gücünü kullanarak evine biraz daha güzel bir şey getirmeye çalışırmış. Hanımlar da evde ne varsa cuma gelisi, cuma günü için biraz daha güzel şey yapmaya özen gösterirlermiş. Yani cumayı hürmeten, evinde cuma olduğu belli olsun. Çoluk çocuk cuma, yarın cuma olduğunu bilsinler çoluk çocuk muhteremler. Yine cuma günü inşallah birbirimizin mübarek derim cuma, tebrik edelim inşallah. Lillahi Teala Fatiha.